Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Πάμε να φάμε τον τίτλο σήμερα, πάμε να τον φάμε, γιατί μας έφαγε η διαφήμιση, μας έφαγε το μακρύτερο δελτίο. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, αν μπήκανε, μόνο ποιοι είναι οι οχτροί, εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε. Το τι έχουν μπει, α, θα πάμε πίσω στην κουλτούρα μας, ο εχθρός είναι πάντα εντός. Επομένως, αν μπήκε στην πόλη, από άλλο μέρος της πόλης μπήκε. Δεν μπήκε από μακριά. Δεν υπάρχει απόξω εχθρός. Αμέσα είναι ο εχθρός. Και αν δεν είναι μέσα ολότελα ο καθεαυτού εχθρός, είναι αυτός που ανοίγει την κερκόπορτα. Άρα ο εχθρός είναι πάντα μέσα. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα Real και ενώ το μήνυμά σας το 54%, αν θέλετε να πάτε στον υπολογιστή, η διεύθυνση είναι στούντιο papakirialfm.gr. Στον ήχο σήμερα έχω μαζί μου τη Μαρία Τιμψάλτη. Στο τηλεφωνικό κέντρο την Ελισάβετη Λιοπούλου, στη μουσική επιμέλεια την αδερφούλα μου την Άνση. Παλιά και καινούργια και πολλοκένουργια τραγούδια σήμερα θα μας συντροφεύσουν. Και για όποιον είναι διατεθειμένος να στείλει μήνυμα, απαιτώ. Χρόνια πολλά από τώρα για τα γενέθλιά μου που είναι την Κυριακή. Πώς σας άρεσε το απαιτώ, σας άρεσε? Γιατί να μην απαιτώ? Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι πάρα πολύ ωραία, υπάρχει μια μάνα που τη λένε Μάγδα, που κάθεται σπίτι της και σπίτι του κάθεται και ο Ρουπακιάς που έχει ομολογήσει πως έσφαξε το γιο της. Γιατί έχει βγει μετά από 36 μήνες και κάθεται σπίτι του και ενδεχομένως στο σπίτι του πατάει και τηλεόραση, θα φάει και θα πιει, είναι σε κατοίκο περιορισμό. Χαίστηκε η Φατμέ στο Γενή Τζαμί, συγγνώμη για την έκφραση. Θα κάθεται λοιπόν εκεί και θα βλέπει τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει τι καλή που είναι η Κούκλουτς Κλάν και πως πρέπει να μην πατάει κανένας μουσουλμάνος εδώ και από εκεί. Θα βλέπει ενδεχομένως και την Αντζελίνα Τζολί να λέει ότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί πολύ γρήγορα με τους μετανάστες σε ολόκληρο τον κόσμο και θα σου λέει έχω πεδίο δόξης λαμπρό. Θα βλέπει και τους ίσεις που κάνουν καλύτερη χρήση του μαχαιριού από ό,τι έκανε αυτός μπροστά σε κάμερες και καλά σκηνοθετημένες και θα κυλάει ο φασιστικός χρόνος υπέρ τους με αυτόν τον τρόπο, προσβάλλοντας, όπως λέει και η επίσημη ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος σήμερα, όπως λένε όλοι επισήμως και ανεπισήμως οι άνθρωποι που εξακολουθούν να είναι δίποδα και ανοθρόσκοντες, να κοιτάνε και ψηλά και δεν έχουν πέσει ψυχολογικά, ουσιαστικά, ηθικά, δικαστικά, πολιτικά, πολιτισμικά στα τέσσερα, έχει πληγεί ανεπανόρθωτα το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Και όσο και σας φαίνεται παράξενο, το κοινό περί δικαίου αίσθημα σχετίζεται με το αίμα, το φόνο, τη μαυρίλα και την αντίληψη για τη ζωή και το θάνατο, που δεν είναι ούτε μελό, ούτε δράμα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια βαθιά γνώση που έχει ο άνθρωπος για το τι αξίζει και τι δεν αξίζει όσο είναι ζωντανός και μπορεί να σκέφτεται. Και επειδή λοιπόν θέλω να πάρω μια βαθιά ανάσα, γιατί στα 62 μου χρόνια έχω δει και πρόσφυγες, έχω δει και θανάτους, έχω δει και πολέμους, έχω δει όπως όλοι οι άνθρωποι, έχω δει και βάσανα, έχω δει και προβλήματα, έχω δει και όμορφες στιγμές, τις έχω ζήσει, δεν φαντάστηκα ότι φωνιάδες έτσι και αυτού του είδους σε μια εποχή που οι φασίστες στην Ευρώπη φτάνουν να κλείνουν όχι μόνο τα σύνορα αλλά και τα σημεία υποδοχής των προσφύγων, όπως ανακοινώθηκε σήμερα ότι θα κάνει η Ουγγαρία. Δεν φαντάστηκα ότι στη θάλασσα του Αιγαίου θα πνίγονται οι άνθρωποι εκτοξευόμενοι ως πρόσφυγες, παύλα, οβίδες, ανθρώπινες, έτσι ώστε να προκαλείται επίσης το διεθνές περί δικαίου αίσθημα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα παλιό περουβιανό βάλς, το οποίο το 57, όταν γεννήθηκε η αδερφούλα μου, το έκανε διάσημο η Edith Piaf, λέγοντας «La Foule», τον τίτλο του, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα περουβιανό βάλς που εδώ θα το ακούσουμε από τον Χούλιο Χαραμίλιο σε εκτέλεση του 50, δηλαδή πριν γίνει διάσημο στα γαλλικά, γιατί ο τίτλος ο πραγματικός είναι «Κενάδιε Σέπα Μισουφρίρ». te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Να είμαστε λοιπόν εδώ και τι να πω, σας ευχαριστώ. Ναι, θα πω σας ευχαριστώ. Θα πω ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο τον Νικολαίδη που μου λέει ότι έκλεισα τα 30 και είμαι πλέον μια μεγάλη κοπέλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, να κόβεις τα χρόνια μου στα δύο ακριβώς και μάλιστα να κόβεις κι άλλο ένα. Και μου λες φιλιά στις μούρες γενικώς και στο ρόδι σου. Σε ξέρω, ξέρω ότι την αγαπάς πολύ τη δικιά σου, οπότε θα βρω παρακάτω ένα τραγούδι και θα το αφιερώσω σε σένα, ναι, και στην αγάπη που της έχεις. Να ευχαριστήσω τη Φανή που εύχεται τι, ό,τι επιθυμεί ο κάθε άνθρωπος, γερή και δυνατή, για να τα αντέχουμε αυτά που βλέπουμε. Μανώλη, έχεις δίκιο, θα συνεχίσουμε να τα ρίχνουμε στα ρεμάλια με τα οποία μπλέξαμε. Φιλιά και χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι έχει την άνοιξη σαν και εδώ. Κάτσε κατά χείμωνο, με κρύο, με αυτό. Δηλαδή, μέχρι και η άνοιξη τα έχει φτύσει αυτό τον καιρό, έτσι. Τα γύρισε ανάποδα. Όχι ότι ο Μάρτης δεν είναι γδάρτης και δεινός παλουκοκάφτης ενίοτε, αλλά τα τουμπάρισε. Με παρηγοράνε τώρα εδώ. Μου λένε μέσα στο στούντιο ότι ακούσαν το δελτίο καιρού που δεν πρόλαβα να ακούσω εγώ. Και ίσως από αύριο κάτι πάει να μυρίσει σαν σε άνοιξη, λέει η Μαρία. Δεν ξέρω. Θα ήθελα πάρα πολύ να μυρίσει η άνοιξη για να στεγνώσουν οι λάσπες. Να στεγνώσουν οι λάσπες. Δεν θέλω για κανέναν άλλο λόγο την άνοιξη φέτος. Θέλω να στεγνώσουν οι λάσπες. Και δεν με νοιάζει, ξέρω ότι θα έρθει σκόνη. Αλλά στη σκόνη δεν βουλιάζεις, ρε παιδάκι μου. Βάζεις και ένα μαντίλι μπροστά στο πρόσωπο και μπορείς να μην ανασάνεις έτσι. Να ευχαριστήσω και το Γιάννη, το Βλαχογιάννη, για τα χρόνια πολλά και υγεία πάνω απ' όλα. Μακάρι να μπορούσα να την αντιγυρίσω σε όλους. Να θυμάστε ότι ανταλλάσσουμε ευχές, χαρές, πίκρες και χίλια δυο πράγματα όσο είμαστε ζωντανοί. Και όσο είμαστε ζωντανοί, τίποτα δεν μπορεί να μας πάρει από κάτω. Τίποτα. Τίποτα. Το μόνο πράγμα που σκοτώνει ευθέως είναι η κακία των ανθρώπων. Μόλις την ξεπεράσει κάποιος, γίνεται ήρωας εκεί που δεν το περιμένει και ο ίδιος. Πάμε σε διαφημίσεις και θα γυρίσουμε με ολοκένουργια πράγματα, με παλιές φωνές καινούργιους συνθέτες, αλλά ένα αιώνιο Μπρέχτ. Κλέψανε, λένε. Όλοι μας κλέψανε, κλέψανε. Να είμαστε λοιπόν εδώ και άμα ρίξω μια ματιά στο ημερολόγιο σήμερα. Μα το Χριστό, πιο μοιραία μέρα δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Σήμερα χάνονται και αφήνει το μάτι του το κόσμο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, το 1936 στο Παρίσι. Την ίδια ημερομηνία γεννιέται ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Τον ήχο του, το τραγούδι του, το έχουμε στους τίτλους. Σαν σήμερα χάνεται ένας απίστευτος σπουδαίος Έλληνας, που μακάρι να μας δίδασκε μέχρι την τελευταία στιγμή, ο Οδυσσέας Ελίτης. Ή αλλιώς πως Οδυσσέας Αλεπουδέλης, βραβευμένος το 79 με Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ο ένας μικρός ναυτίλος που βρήκε το δρόμο του για την άλλη πλευρά της ζωής. Σαν σήμερα, ταυτόχρονα, το 1940, ο Χίτλερ με το Μουσολίνι συναντώνται στο πέρασμα Μπρένερ των Άλπεων και συμφωνούν για την είσοδο της Ιταλίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1940. Έχουμε 2016. Κάντε μόνοι σας τον υπολογισμό. 66 χρόνια μετά, εγώ είμαι 62, Παναγία μου. 66 χρόνια μετά, πόσα είναι 66, κάνω λάθος, ναι 66 είναι, 76 χρόνια μετά. 76 χρόνια μετά έρχονται Ιταλοί καραμπινιέροι στα σύνορα με την Αλβανία για να μην περάσουν οι επικίνδυνοι αυτοί. Αυτά τα έχετε δει, γιατί όχι γνωστόν, τα τρίχρονα, τα πεντάχρονα, οι πεινασμένοι και οι γυναίκες είναι οι ορδές που έρχονται. Όπως λένε, οι ορδές όμως, έρχονται οι ορδές τώρα. Θα έρθουν τα τρίχρονα και θα σας αλλάξουν, θα σας μετατρέψουν από χριστιανούς, θα σας κάνουν μουσουλμάνους και θα αλλαξοπιστήσετε, ας πούμε, που θα δείτε τη δυστυχισμένη με το δυστυχισμένο που για να γλιτώσουν από τον βομβαρδισμό, σκοθήκανε και φύγανε, ψάχνοντας ένα Θεό, ένα σπίτι, ένα φαΐ, μία ανάσα, έναν τρόπο να επιζήσουνε. Και πού να τα φανταστείς αυτά, μπορούσες να τα φανταστείς? Όχι, οι Αυστριακοί, άλλα καλά παιδιά αυτά, κατεβήκανε στη Βουλγαρία. Εκεί οργανώνουν τα σύρματα από τη Βουλγαρία. Οι Σκοπιανοί, αυτοί αποκτήσαν υπόσταση. Πού την αποκτήσανε? Εμείς φέρνουμε τον Άτο να φυλάει το Αιγαίο και οι Σκοπιανοί είναι, απαιτούν να μπουν στο Άτο και μάλιστα με το όνομα Μακεδονία, και εκτός από το να μπουν στο Άτο, φυλάνε τώρα ξαφνικά τα σύνορα της Ευρώπης. Γιατί προκύψανε από το βομβαρδισμό του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία. Οπότε, αφού ήταν ευεργετικός αυτός ο βομβαρδισμός, να μην τους το αντιγυρίσουν και αυτοί ταπώνοντας τη χώρα από όλες τις πλευρές. Μην με ρωτάτε τι γίνεται στη σύσκεψη. Άρχισε κανονικά με καθυστέρηση σήμερα, πήγε και ο Νταβούτογλου. Εγώ θυμίζω, και αν διαβάσετε, θα σας σηκωθεί η τρίχα, έπρεπε να είναι πρώτη είδηση. Για να δείτε τι περιμένετε από μια συμφωνία που θα γίνει με Ευρωπαίους από τη μία μεριά, δηλαδή τη λικοσυμμαχία του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου, και την Τουρκία με τις οθωμανικές της βλέψεις από την άλλη μεριά. Πρέπει να διαβάσετε τη γραπτή ανακοίνωση που βγήκε εναντίον της Ελλάδας εξαιτίας της επίσκεψης του Προέδρου της Αρμενίας στη χώρα, όπου μας κατηγορούν ότι αλλοιώσαμε την ιστορία επειδή μιλάμε για αρμενική γενοκτονία και μιλάμε σε μια χώρα που έχει αναγνωρίσει και τη γενοκτονία των Ποντίων και έχει και την εμπειρία της μικρασιατικής καταστροφής. Αυτά λοιπόν στο πίσω μέρος του κεφαλιού, για να δείτε ποιος στην πραγματικότητα αντιστρατεύεται αυτό τον τόπο. Γιατί κάποιοι κατάλαβαν νωρίς τι πρέπει να γίνει. Και σας σήμερα το 1991... ο Χαρίλος Φλωράκης αποχωρεί από την ηγεσία του ενιαίου συνασπισμού και πρόεδρος του ΣΥΝ αναλαμβάνει η Μαρία Δαμανάκη. Όπως είπε ο Χαρίλος, η σπορά μένει. Και επειδή η σπορά μένει, πάμε να δούμε πώς η Μαρία Φαραντούρη, που έχει τραγουδήσει και αν έχει τραγουδήσει ό,τι έχει τραγουδήσει, εδώ θα την ακούσετε να τραγουδάει. Του Μιχάλη και του Παντελή Καλογεράκη, μαζί μάλιστα με τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη, τη μουσική τους, εμπνευσμένη από πού? Ο Μιχάλης και ο Παντελής είναι δύο νέοι 23 χρονών μόλις και μελοποιούν στίχους από τα 16 τους, και έρχεται η Μαρία Φαραντούρη να τραγουδήσει μαζί τους. Τι Μπρέχτ. Κι όμως ακόμα και κάτω από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα, και κάτω ούθεστος φαίνεται υπάρχουν άλλα πατώματα, και ακόμα και εμάς τους κακότυχους υπάρχουν άλλοι που καλότυχους μας λένε. Κρατήστε αυτό το Μπρέχτ κάθε φορά που βλέπετε εικόνες προσφύγων στην τηλεόραση και σας μιλάνε για περικοπή συντάξεων. Κι όμως ακόμα και κάτω από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα και κατωθέτους φαίνεται υπάρχουν άλλα πατώματα. Κι όμως ακόμα και κάτω από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα και ακόμα και εμάς τους κακοτυχούς υπάρχουν άλλοι που καλοτυχούς μας λένε. Λοιπόν, εδώ τα μηνύματά σας, Δημήτρης Παπάς, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι η πρώτη φορά που στέλνω μήνυμα σε ραδιόφωνο. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι να γίνει η καταγραφή των προσφύγων που είναι γιατροί και να τους χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον μαζί με ένα λιόμενο όπου θα μπορούν να προσφέρουν και εκείνοι στους ομοθνείς τους. Το λέω με καλή πρόθεση, αφού στα δικά μας νοσοκομεία και οι γιατροί δεν επαρκούν. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτά απαιτούν συγκρότηση αντιμετώπιση του προβλήματος κράτους. Χρειάζεται κράτος, κρατικές υπηρεσίες να τα οργανώσουν αυτά. Όσο η υπόθεση αφήνεται στην καλοπροαίρετη αλληλέγγυα διάθεση κάποιων καλοπροαίρετων και εντύμων ΜΚΙΟ και τον ταβαντζιλίκι κάποιων άλλων ΜΚΙΟ που χρηματοδοτούνται ως ΜΚΙΟ, μη κυβερνητικές οργανώσεις από κυβερνήσεις, ύποπτους χορηγούς, ό,τι στον κόρακα μπορεί να βάλει ο νους σας, αυτό δεν θα μπορεί να οργανωθεί και να γίνει. Τι ζητάς? Ζητάς απολύτως, αγαπητέ Δημήτρη, αυτό που λέμε κοινός νους για το κοινό καλό, που σημαίνει κράτος συγκροτημένο, κοινωνία με συνέστηση. Δηλαδή ζητάς ό,τι λέει ο Ελίτης. Βαρύς ο κόσμος να τον ζήσεις, όμως για λίπη η υπερηφάνεια το άξιζε. Και επειδή ο Ελίτης σου ξαναπαντάει καλύτερα από μένα, δυστυχώς και η γη με δικά μας έξοδα γυρίζει. Στον Νίκο, σε συνέντευξή του, ευχαριστώ για τις ευχές σε όλους. Σε συνέντευξή του προπονητής αμερικάνικης ομάδας Σαν Αντώνιο Σπέρς Γκρέκ Πόποβιτς, δήλωσε το μυστικό της επιτυχίας της είναι ο Καβάφης και η περίφημη Ιθάκη του, εμπνέοντας τους παίκτες του με το γνωστό στίχο του Μεγάλου Αλεξανδρινού ότι η σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Το ερώτημα είναι με αφρομή για τη σημερινή επέτειο από το θάνατο του Ελίτη. Πώς εμείς οι Έλληνες γίναμε τόσο φτωχοί πνευματικά με τέτοια μεγάλη πρίκα? Αμέλα πες μου. Έλα πες μου. Γιατί το λιγότερο που θα κάναμε και θα είχαμε μάθει είναι ότι οι Σύριοι έχουν 7.000 χρόνια ιστορία, όσοι και εμείς και όσοι Μεσόγειος, και δεν θα τους αντιμετωπίζαμε σαν ανθρώπους δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Λοιπόν, ο Μπάμπης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για ευχές. Λοιπόν, παίρνω τα χρόνια πολλά. Φλόγα για ζωή και για δίκαιο να παραμένει άσβεστη. Εξαιρετική ευχή, την κρατάω και να ευχαριστιέμαι και να δίνομαι σε αυτούς που αγαπάω και σε αυτούς που δεν αγαπάω ό,τι μπορώ και ό,τι πρέπει. Μακάρι να ήταν και άλλες οι ευχές. Παναγιώτη, θες ένα τραγούδι με πολιτικό νόημα? Υπομονή, μόλις τελειώσω με τα μηνύματα θα τα ακούσεις. Αν και Μπρέχτ που άκουσες, πολιτικό νόημα είχε βεβαίως. Ακτός και αν δεν μας πρόλαβες από την αρχή της εκπομπής. Να πω ευχαριστώ στη Μαρία. Να πω στο Βαγγέλη το Βασιλάκη. Είναι όνειδος πράγματι, γράφει για Βαλιλάκη Σουρουπακιά. Ο Τσίπρας πρέπει να πάει να κρυφτεί. Αλλά μόνο το κεφάλι στην άμμο κρύβει, χωρίς να θέλει να δεχτεί το πόσο αρνητική εξέλιξη είναι η αποφυλάκηση. Δεν ξέρω πώς θα την αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση και αυτό το περιδικαίο αίσθημα το οποίο εξαγριώνει. Θέλω μία παράκληση και μία προσοχή. Είναι πάρα πολύ εύκολο να στηθεί προβοκάτσια σε αυτή τη φάση. Είναι όλοι έξω. Και είναι και αυτό στο σπίτι του. Ένας ηλίθιος να περάσει έξω από το σπίτι να πετάξει μία πέτρα και μη μου πείτε ότι δεν καίω σκέψεις πολλών αυτή τη στιγμή. Και του έδωσε το τέλειο άλοθη. Ότι προκλήθηκε και έσφαξε. Προσέξτε καλά. Έχετε το νου σας στο διπλανό σας. Για αυτή την εγκληματική οργάνωση που λέγεται Χρυσή Αυγή δεν έχω συμβουλή διαφορετική για τις μάζες και τα πλήθεια από αυτή που θα είχα για τους χουλιγκάνους σε ένα γήπεδο. Αλήθεια σας το λέω. Μόνο σε ένα βιβασμένο πολιτικό επίπεδο. Δεν πέφτει μες στο γήπεδο κάτι αν οι διπλανοί δεν θέλουν να πέσει. Θα το σταματήσουνε πριν από τις αστυνομίες, πριν από τα θύματα, πριν από τους νοσοκόμους, πριν από τα νοσοκομεία. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε καλύτερη την κοινωνία όταν είμαστε σε θέση να αποβάλουμε το κακό σπυρί που έχουμε μέσα μας και το κακό σπυρί που έχουμε γύρω-γύρω. Και δεν αρνιόμαστε να το βλέπουμε. Γιατί αλλιώς ο ελίτης δίνει και μια διάσταση που θέλει πάρα πολύ σκέψη και εύχομαι κάποιος να μην οδηγεί για να την συνειδητοποιήσει. Μια νομοθεσία εντελώς άχρηστη για τις εξουσίες θα ήταν αληθινή σωτηρία. Αφήνω μερικά μηνύματα για μετά και πάμε στους καταδότες. Ερμηνεία Βασίλης Παπακοσταντίνου και Θάνος Μικρούτσικος. Η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου. Κρατήστε το. Φόρανε τζιν και κόβουν βόλτες της εποχής μου οι καταδότες. Πίνουν ποτάμα σαν παγάκια, φτύνουν γυαλιά μες στα τασάκια. Η μοναξιά σου κρύωσε, τρυπάει το νόμο. Ο χρόνος σου τελείωσε, στο δρόμο. Φοράνε τζιν και κόβουν βόλτες της εποχής μου οι καταδότες. Πίνουν ποτά μα σαν παγάκια, φτύνουν γυαλιά μες στα μασάκια. Σε παίρνουνε τα αίματα, γυμνό σε τρώνε, σε κόβουνε τα βλέμματα της νύχτας μόνε. Έτσι και κόβουν βόλτες της εποχής μου οι καταδότες. Πίνουν ποτά μα σαν παγάκια, φτύνουν γυαλιά μες στα πασάκια. Σακιά. Πάμε λοιπόν να δούμε μέσα από μια κλήρωση που έχω τώρα μπροστά μου. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 θα κερδίσουν το βιβλίο «Σκιές αίματος» με συγγραφέα το Σπύρο Γρατσία. Ποιος ελέγχει τις καταχθόνιες δυνάμεις, μην μου πείτε ότι δεν είναι της μόδας το ερώτημα, σε τι αποσκοπούν, υπάρχουν μυστικοί οργανισμοί, ποιος πολεμούσε το κακό στη διάρκεια των αιώνων, οι πράξεις ενός και μόνο ανθρώπου μπορούν να αλλάξουν την πορεία. Ένας άνθρωπος, 1945. Ένα μυστικό, 1977. Μια ανακάλυψη, 2008. Μοίρα ή τύχη, 70 χρόνια κυνηγητό, άγριο σε Αργεντινή, Παρίσι, Οκλαχώμα και Νέα Υόρκη. Περιπέτεια που ή θα τη δεις και θα χαλαρώσεις, νομίζοντας ότι έχουν δίκιο αυτοί που προαναγγέλουν μονίμως κάποια διεθνή συνωμοσία, ή θα το διαβάσεις και θα ησυχάσεις και θα σκεφτείς ότι απέναντι στις συνωμοσίες μεγαλύτερη από όλες είναι του ανθρώπου εναντίον των συνωμοσιών. Πάμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Οι πρώτοι πέντε στο 211-200-8200. Να είστε καλά, μου έχει φτιάξει το κέφι και είναι σήμερα Παρασκευή, τα γενέθλιά μου τα έχω την Κυριακή και μέσα στη θολούρα, την δυσκολία, τη δυστυχία, τις εικόνες, τη μαζική κατάθλιψη, την απογοήτευση, ό,τι άλλο θέλετε, μέσα στην αντίληψη ότι πολύ λίγα πράγματα μπορεί κάποιος να κάνει όταν είναι τέτοιος ο ρημαγδός εναντίον του, με κάνετε και αισθάνομαι κάτι καλύτερο από αυτό που αποφάσισαν ως Παγκόσμια ημέρα. Αποφάσισαν ξαφνικά ότι 20 Μαρτίου είναι Παγκόσμια Μέρα Ευτυχίας. Ποιος το αποφασίζει αυτά? Ένα όρατο χέρι της μεγάλης αγοράς, ρε παιδιά. Και τώρα λέει τι γίνεται. Διάβαζα κάτι και μου ήρθε τρέλα. Γίνεται διαγωνισμός χωρών να πετύχουν τα στατιστικά μεγέθη σε στυλ ρεκόρ που θα βγαίνουν από κάποιες μετρήσεις που κάποιος θα τις κάνει, που θα λέει ότι αυτοί είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Μέχρι στιγμής οι πιο ευτυχισμένοι οι Δανείοι. Θέλετε να σας θυμίσω ότι οι Δανείοι παίρνουν λεφτά και αφήνουν το παραμικρό απάνω, εκτός από τη βέρα, στους πρόσφυγες? Είναι ευτυχισμένοι όταν τα κάνουν αυτά. Είναι ο πιο ευτυχισμένος λαός του κόσμου. Η ευτυχία στα ελληνικά σημαίνει μία σειρά από πράγματα. Σημαίνει και καλή τύχη. Δεν είναι καλή τύχη να σε έχει φτιάξει ο Θεός να ευτυχείς με τη δυστυχία των άλλων. Γιατί ο Ελίτης το είπε με εξαιρετικό τρόπο και σήμερα θα πάμε με τα ρητά του Ελίτη. Δεν ανάγκη να μιλάω εγώ. Όταν η συμφορά συμφέρει, λογαριαζέ την διαπόρνη. Όταν ένας ποιητής σαν τον Ελίτη έχει πει πως όταν η συμφορά συμφέρει λογαριαζέ την διαπόρνη, τότε εγώ εύκολα μπορώ να πω ένα λαό ή μια κοινωνία εκπορνευμένη χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Νικολαίδη που λέει ότι δυστυχώς ο καλός καπιταλισμός για τις ευχές του, σιγά μη φαίνομαι 30 μωρέ, έλα τώρα κι εσύ. Θα πάω σήμερα στον Ευαγγελάτο, θα έχω δίπλα μου 30 και 30 και θα βλέπεις τη διαφορά. Δεν έχει σημασία, στο βλέμμα είναι. Η ηλικία και στο πάθος και στην καρδιά και στην ψυχή. Λοιπόν, γερνάει το σώμα. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το σώμα γερνάει. Το μέσα να μην γερνάει. Αυτό που παραδίνεις κάποια στιγμή και όσο περνάνε τα χρόνια πρέπει να γίνεται διάφανο και άσπρο και να μην μαυρίζει. Ελπίζουμε στους λίγους. Ναι, ας ελπίζουμε στους λίγους, να τους βλέπουμε δίπλα μας, να ανήκουμε σε αυτούς για να γίνουμε πολλοί. Γιατί αν δεν γίνουμε πολλοί, δεν θα μπορούμε να ελπίζουμε μετά. Κατερίνα, νιώθουμε όλοι φυλακισμένοι. Νιώθουμε την εξουσία και την αστυνομία εναντίον μας. Αντί να μας προστατεύουν, μας φακελώνουν και φυλακίζουν τις συνειδήσεις μας σε ένα σημαντικό βαθμό. Ο Γιώργος, έχετε αρχίσει και σας νοιάζουν τα πράγματα. Ο Άσαντ είναι χριστιανός. Οι χριστιανοί μένουν εκεί για να υπερασπιστούν τον Άσαντ. Αυτοί όλοι που έρχονται είναι μουσουλμάνοι, μουαμεθανοί και μέσα σε αυτούς έχουν βρει ευκαιρία να παρισφρήσουν πολλά εγκληματικά στοιχεία και ισλαμιστές. Μην κλείνουμε τα μάτια. Αν πυροδοτηθεί η κατάσταση εδώ, μέσα όλοι αυτοί που τους ονομάζεται πρόσφυγες θα πάνε με το μέρος των ισλαμιστών. Είναι φανερό ότι θέλουν να πετύχουν με τον πόλεμο στη Συρία και πάνω εκεί πετυχαίνουν και το δεύτερο σκοπό τους, την ισλαμοσία της Ευρώπης. Σχέδιο του καλλιέργη ή μήπως αυτό σας διαφεύγει? Βρε Γιώργη μου, βρε Γιώργη μου. Ο πεινασμένος άνθρωπος. Είναι σαν να μου λες ότι πείνα έχει θρησκεία. Το χόρτασμα έχει θρησκεία. Το πώς θα χορτάσεις την πείνα σου είναι ζήτημα επιλογής θρησκείας. Η πείνα δεν έχει θρησκεία. Η πείνα είναι πείνα. Και ο πεινασμένος και απελπισμένος και διωγμένος άνθρωπος εύκολα χειραγωγείται προς την πλευρά της αποκτήνωσης και του κακού. Σου θυμίζω ότι ολόκληρο το ναζιστικό μόρφωμα στήθηκε πάνω στην αντίληψη της μεγάλης ήττας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, της απώλειας, του υπερπληθωρισμού, της φτώχειας και της ανεργίας, για την οποία έβγαλαν πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Διαβάζω ένα βιβλίο τώρα αυτές τις μέρες για την Αμερικανοναζιστική συνωμοσία. Όταν θα το έχω διαβάσει και θα το βρω και θα σας πω και πού να το βρείτε και τι να κάνετε. Λοιπόν, από τη Χάγη της Ολλανδίας, Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκου, με λες και κούκλα μου τώρα, τι μια χαρά. Λοιπόν, δεν μπορείς να πεις ότι γελάσαμε, κοπελάρα μου. Μπράβο, ρε Νίκο. Είναι αυτή η κουβέντα, η παλιά που τη χαίρομαι γιατί είναι καινούρια, είναι αυριανή και είναι πάρα πολύ ωραίο να λέμε μεταξύ μας αυτά τα πράγματα. Χαιρετισμούς θα δώσω και στην αδερφούλα μου. Θα σας περάσω και θα σας αντιγυρίσω την αγάπη μου. Να σε καλά, ρε Νιόνιο Μπακάλι. Πιστεύω σήμερα με την απελευθέρωση του φασίστα δολοφόνου Ρουπαγιά να καταλάβουν όλοι τι σημαίνει ότι οι φασίστες είναι το δεκανίκι, το μακρύ χέρι του αστικού συστήματος και των καπιταλιστών. Μάλλον θα ζήσουμε και χειρότερα. Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Σας επισημαίνω κάτι. Περίπου από την εποχή του 2000, τα μέσα δηλαδή της προηγούμενης δεκαετίας για την ακρίβεια, της προπροηγούμενης δεκαετίας του 90, είχε αρχίσει να γίνεται της μοδός το ΜΚΟ. Δηλαδή φτιάχνεις μια ΜΚΟ, ο καθένας έφτιαχνε και από μια ΜΚΟ. Της χρησιμοποίησε το σύστημα. Όσο δεν είχε ανάγκη τους φασίστες να τους φέρει στην επιφάνεια, γιατί τα πράγματα δεν ήταν τόσο σκληρά. Σε εποχές ευημερίας φτιάχνουμε ΜΚΟ. Σε εποχές δυστυχίας φτιάχνουμε φασίστες. Τώρα λοιπόν ξαφνικά, αυτά που λέγαμε εμείς ως κόμμα εδώ και 15 χρόνια και ουρλιάζαμε προσοχή στις ΜΚΟ, γιατί δεν είναι όλες αγνών προθέσεων και δεν ξέρεις από πού χρηματοδοτούνται και πώς χρηματοδοτούνται και ποιος είναι ο πραγματικός του σκοπός και τι κρύβεται πίσω από τη φιλανθρωπία. Υπάρχουν ΜΚΟ που έχουν κάνει πειράματα στην Αφρική πάνω σε ανθρώπους γιατί προσπαθούσαν να τους κάνουν καλά. Και μία σειρά από τέτοια πράγματα δεν είναι ανάγκη να σας τα πω. Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν, είμαστε ό,τι φτιάχνουμε και σε τελευταία ανάλυση, όπως λέει ο ποιητής, ο ηλίτης, η λύπη ομορφαίνει επειδή τις μοιάζουμε. Σας αντιγυρίζω την αγάπη με το Έλα σε μένα. Η στίχη είναι του Γκάτσου, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, στο τραγούδι η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Αν κουραστείς από τους ανθρώπους και είναι όλα γύρω γκρεμισμένα, μην πας ταξίδι σε άλλους τόπους, έλα σε μένα. Έχω μια θάλασσα σμαράδια, μ' αγάπη κύλιο και εντυμένα, για την καρδιά σου που είναι άδεια, έλα σε μένα, έλα σε μένα. Αν κουραστείς από τους ανθρώπους και είναι όλα γύρω γκρεμισμένα, μην πας ταξίδι σε άλλους τόπους, έλα σε μένα, έλα σε μένα. Κι αν πέσει απάνω σου το βράδυ με τα στρατούτα απελπισμένα, μη φοβηθείς από το σκοτάδι, έλα σε μένα, έλα σε μένα. Για την καρδιά σου που είναι άδεια, έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έλα και κάθισε δεξιά μου σαν ξεχασμένος αδερφός, να μοιραστείς τη μοναξιά μου και να σου δω. Ο αναστεραγμός πάει στις σχέσεις που χτίζει κάποιος και τελικά αυτές είναι η ζωή του, ξέρετε. Αυτές είναι η ζωή του. Και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πολύ τις μαζεύεις, παρά την ατυχία που έχουμε οι άνθρωποι ζωντανοί να παρακολουθούμε τη μακριά γραμμή των κεριών που σβήνουν, όπως λέει ο Καβάφης από πίσω του. Γιατί, όπως λέει και ο Ηλίτης, με τη σειρά του την αλήθεια τη φτιάχνει κανείς ακριβώς όπως φτιάχνει και το ψέμα. Έχει όμως και μια συμβουλή που την προτείνω να την ακούσετε. Να τη σκεφτείτε. Τώρα θα πρέπει να πέσουν διαφημίσεις. Και μου φάγανε και 10 λεπτά από την εκπομπή σήμερα οι ειδησιογράφοι. Οπότε και εγώ παραπονιέμαι. Συντομεύω τα πράγματα και σας λέω κάτι που πρέπει να το κρατήσετε, φανταζόμενοι ο καθένας μόνος του το άλμα του. λέει ο Ελίτης, κάνε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά. Κλέψανε, λένε. Θα ευχαριστήσω τη Μυρτώ και τις ευχές από το Σουόνσι της Ουαλίας που με ακούει με την 4 μηνών κόρη της, πρώην οικονομική μετανάστες, νυν Βρετανοί πολίτες. Οι δύο γυναίκες, μάνα και κόρη, μένει ο μπαμπάς. Η σκληρότητα που δείχνει η Ευρώπη, λέει Μυρτώ, στους προσφύγεις είναι τραγική. Σύντομα θα είναι εφάμιλη, ίσως μόνο με την όλο και μεγαλύτερη φτωχοποίηση των πολιτών της. Μήπως να βρούμε άλλη λύση, γιατί πλέον οι βάρβαροι δεν είναι μία κάποια λύση, οι Ευρωπαίοι βάρβαροι. Πόσο δίκιο έχεις, πώς δεν έχεις. Λιάννα, λέει ο Στέφανος, τους ξεφτύλους οπαδούς της Αϊτχόβεν που πετούσαν κέρματα σε πρόσφυγες και γελούσαν, και το καθήκητο Τζέχο οπαδό της Σπάρτα Πράγας που ούρισε πάνω σε επέτη στη Ρώμη. Τι να πεις, ότι είναι ζώα, είναι light έκφραση. Όπως που έχει καταντήσει ο κόσμος, Δρελιάννα, τόση απανθρωπιά και μίσος. Από τότε που ανεβαίνουν τα φασισταριά στην Ευρώπη, ο κόσμος σκουπιδοποιείται. Πόσο μπροστά ήταν ο σκηνοθέτης της υπέροχης ταινίας το κύμα. Έχεις δίκιο, Στέφανε. Και καλά κάνεις και θυμίζεις πράγματα που πρέπει να βλέπουμε, να ξαναβλέπουμε, να διαβάζουμε, να μην διαβάζουμε. Ευχαριστώ και τη Λάουρα για τα φιλιά της, τον Παντελή με το μήνυμά του και τη Χρυσούλα με το μήνυμά της. Και υπάρχει ένα μήνυμα. Εκείνη ξέρει που το έγραψε. Εγώ θα σας το πω, γιατί με κάνει να πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει και η κοκκινή σκουφίτσα, να γίνει σκούφο κοκκινίτσα. Το βιβλίο της Μαρίνας Γιώτη. Και αυτή την κυρία πρέπει να τη βρούμε, να τη μάθουμε και να την ψάξουμε. Από τις εκδόσεις Διόπτρα. Το μύθο, όπως τον ξέρετε, θα δείτε να τον ξεφτίζει ένας καλός δαιμόνιος ρεπόρτερ, ο Φάνης ο Μπούφος. Δεν φαίνει σε χείο, βέβαια, έτσι, για να είμαστε και σοβαροί. Ο οποίος ψάχνει να βρει γιατί ξαφνικά ο Γιλίκος ήταν κακός. Γιατί ο κυνηγός βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή να σώσει την κοκκινή σκουφίτσα. Τι γύρευε η κοκκινή σκουφίτσα μόνη στο δάσος. Τι λέει η γιαγιά της κοκκινής σκουφίτσας. Τι λέει η μάνα του Λύκου. Όλα αυτά που κάνουν οι δημοσιογράφοι. Το βιβλίο είναι ένας ύμνος μήνυμα για το ρατσισμό, το σχολικό εκφοβισμό και τη φιλία. Έχω 5 βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Εγώ το ρούφιξα και το διάβασα, παραμύθια αλλιώς λέγεται η σειρά, με έναν τρόπο που ίσως να αξίζει τον κόπο να πλησιάσουμε τον 21ο αιώνα. Το συστήνω σε μεγάλους. Διεκδικήστε το τηλεφωνώντας στο 211-200-8200. Οι 5 πρώτοι θα έχουν από ένα τέτοιο βιβλίο με την παράκληση. Συστήστε το σε δασκάλους, σε δασκάλες, σε καθηγητές, σε καθηγήτριες. Διαβάζετε και από το λύκειο, στο οποίο καμιά φορά τα παιδιά λόγω μπούλινγκ δεν καταφέρνουν κυριολεκτικά να φτάσουν, ή αν φτάσουν έχουν μείνει σε προηγούμενη ηλικία. Το μήνυμα από μια παλιά μου μαθήτρια είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο που με μπουκώνει. Και επειδή έχω πει σήμερα ότι έχω τα γενέθλιά μου την Κυριακή και στέλνει ο κόσμος μηνύματα και δεν μπορώ να διαβάζω κατ' επιλογή αυτούς που με αγαπάνε, το διαβάζω πως είναι και μετά θα πέσει το «Δεν είμαι τίποτα», «Άσε δεν είναι τίποτα», ένα εξαιρετικό τραγούδι σε στίχους μουσική της Αρλέτας, γιατί εγώ θα πρέπει να το συνειδητοποιήσω και να αισθάνομαι ότι μπορώ να έχω σε αυτή τη ζωή ευτυχισμένες μέρες ως μαμά πολλών παιδιών που δεν ξεπερνούν κατά πολύ σε αριθμό το δικό μου. Ένα γλυκό φιλί στέλνω σε έναν άνθρωπο που με έμαθε να τιμώ τη γνώση, να σέβομαι την καλοσύνη, να εκτιμώ την αλήθεια. Χρόνια πολλά όμορφα, δημιουργικά και ευλογημένα. Σ' αγαπώ πάρα πολύ και είσαι πάντα μέσα στις προσευχές μου. Μια παλιά ταπεινή σου μαθήτρια που όχι μόνο της έδωσες ψωμί, αλλά το ευωδίασες με πολύτιμο, καθαρό προζύμι. Μανούλα πολλών παιδιών η ίδια. Να σε καλά, ρε φιλενάδα. Άσε δεν είναι τίποτα. Είναι που έχει απόψε νοτιά. Κι όταν φυσάει σαν τραύμα πονάει εκείνη η παλιά μοναξία. Είναι που έρημη μες στα φιλιά κάνει blackout η καρδιά. Και βρίσκομαι μόνο εγώ από εδώ κι όλοι οι άλλοι απ' την άλλη μεριά. Άλλη μεριά. σαν παράτα περνά. Περνά η ζωή στο πυλό καρναβάλι. Ακόμα κι εσύ είσαι απόψε απ' την άλλη. Απ' την άλλη μεριά του καθρέφτη. Η ζωή σαν παράτα περνά. Κι εσύ στη γιορτή της μαζί της κι εγώ. Φτιάξει το κέφι. Μετά την τραγική επίθεση στον Μπατακλάν, θα μου πεις να μου φτιάξει το κέφι πάνω σε αυτό. Το διάβασα. Έχω καπνίσει ως γνωστόν. Κακιά συνήθεια. Μακάρι να μην την είχα, μακάρι να μην την κολλήσει κανένας. Τα παιδιά σας να μάθετε να μην τα αφήνετε να καπνίζουν. Αλλά ό,τι και να πω τώρα, όταν είσαι δέσμιος ένας πάθος όπως είμαι εγώ και μιας εξάρτησης όπως είμαι εγώ, γιατί η εξάρτηση είναι το τσιγάρο, κακά τα ψέματα, και δεν θέλεις κιόλας να το κόψεις όπως εγώ, άντε, βρασερίζει. Και διαβάζω ξαφνικά ότι μετά την επίθεση των Μπατακλάν στη Γαλλία, επειδή οι έφηβοι στη Γαλλία έχουν το κακό συνήθεια να καπνίζουν, στα σχολεία και στα λύκεια τι κάνανε? Ανοίγανε την πόρτα, βγαίνανε στο διάλειμμα έξω από το σχολείο και καπνίζανε. Με τα μέτρα της δημοκρατίας που έχει πάρει αυτή τη στιγμή η Γαλλία και φρουρούνται τα πάντα και υπάρχει η διάθεση να αποφύγουν επιθέσεις και τέτοια, και επειδή ο τρόμος πουλάει, δεν αφήνουν τα παιδιά να βγουν. Οπότε τα παιδιά καπνίζανε μέσα στο σχολείο. Πόσες ποινές να πάρουνε? Πόσες ποινές να πάρουνε, πόσα παιδιά? Θα διαλυόντουσαν τα σχολεία. Και τι αποφάσισαν? Επιτρέπουν επισήμως το κάπνισμα σε ειδικό χώρο στις τάξεις του Λυκείου. Τυπικά, το κάπνισμα στη Γαλλία σε τέτοιους χώρους κρατικούς επιτρέπεται άνω των 18. Αλλά ανάμεσα στο χείρον και στο βέλτιστον και το μη χείρον βέλτιστον, κάνοντας μία ιεράρχηση, από τον τρόμο ότι θα τους φάνε τα παιδιά απ' έξω με τα Καλάσνικοφ, αποφάσισαν να τους τα φάει αργά και σταθερά, σιγά σιγά, το τσιγάρο μέσα στο σχολείο. Δεν ακούγεται σαν το τέλειο έγκλημα? Λοιπόν, το τραγούδι είναι σατυρικό που ακολουθεί και λέγεται Το Τέλειο Έγκλημα. Η ερμηνεία είναι της Νεφέλης Φασουλή και της Μαντούς Παναγιωτάκη. Η μουσική και στίχη είναι του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου και παρουσιάζει σε αυτό το CD του Παναγιώτης Καλαντζόπουλος νέα ανέκδοτα τραγούδια που έχουν γραφτεί πάνω σε μονόστιλα εφημερίδων για εγκλήματα γυναικών. Συνύπαρξη pop-art, μελοδράματος, swing, παιδικού kits, περιφερόμενες ψευδεστήσεις και θολές προσευχές. Ακούστε το, δεν είναι προς αντιγραφή, είναι για να γελάσετε, σαν παράσταση. Με την καρδιά μου κυκλοφορούσε άνετος με όλα τα κλειδιά μου. Κι εγώ καθόμουν και κλαίγα για τα δικά μου λάθη. Και κάθε μέρα πέρναγα και του Χριστού τα πάθη. Μια μέρα που τον ρώτησα αν πρόκειται να αργήσει, αφού με χειροτώνησε, μου λέει πέρναμε κρίση. Ένα βράδυ που βρέχε, νομίζω ήταν Δευτέρα. Το πιστολάκι μου έφυγε και πέσε στην πανιέρα. Το τέλειο έγκλημα. Το τέλειο έγκλημα. Πώς έγινε πλημέλημα, πώς μ' άφησα να φύγω. Αθώα παραλίγο, αθώα παραλίγο. Φώναζαν, αφήστε την να φύγει. Τα ακούγανε κι οι δικαστές με σηκωμένο φρύδι. Το τέλειο έγκλημα. Το τέλειο έγκλημα. Πώς έγινε πλημέλημα, πώς μ' άφησα να φύγω. Αθώα παραλίγο, αθώα παραλίγο. Νομίζω ότι χαμογελάσατε, δεν μπορεί να μην χαμογελάσατε μέρα που είναι σήμερα βαριά και ασήκωτη. Με το ρουμπακιά, με αδίκαστο έγκλημα, ομολογημένο, να κυκλοφορεί στο σπιτάκι του, στη ζεστασιά του, εκεί που θα ήθελαν να είναι όλοι. Κλείνω 62 την Κυριακή, με έχετε πεθάνει με τις ευχές σας, πεθάνει κυριολεκτικά, πώς λέμε με έχετε πεθάνει, μου έχετε φτιάξει τη μέρα, την ώρα, τη στιγμή, αλλά... Και την καρδούλα μου την έχετε κάνει να χτυπάει λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά και ευχαριστώ με τη σειρά μου στο Δημήτρη για την μία ακόμα φορά τεράστια προσπάθεια στο Μόναχο, ηλιόλουστο σήμερα, η Επιτροπή Αγώνα να ξεκινάει να μαζεύει ήδη πρώτης ανάγκης από άλλες πόλεις παντού για να τις στείλει στο Πάμε να διανεμηθούν στους πρόσφυγες. Σήμερα λέει μαζεύουν στο Ανεβέλτχαους. Τα λέω γιατί ακουγόμαστε και στο εξωτερικό και αν κάποιος δεν το ξέρει να το μαθαίνει. Θα ευχαριστήσω την Νατάσα που στέλνει πολλά φιλιά και ευχές από τη Γενέβη. Τάχα μία από τις πιο ευτυχισμένες χώρες. Δεν υπάρχει ψυχή εδώ, γράφει η Νατάσα. Ούτε πάθος, ούτε ζεστασιά. Φέρτε μας πίσω. Δεν θέλουμε λεφτά. Θέλουμε καρδιά. Ακούς Παντελή που μου λέγες αν θα πρέπει να φύγεις ή δεν πρέπει να φύγεις. Διονύση, είμαι ένας δεξιός που δεν συμμερίζεται πολλά από όσα λες. Ίσως και τα περισσότερα, παρόλα αυτά μ' αρέσει να σε ακούω για τα υπόλοιπα, τα ανθρώπινα που λες κάθε Παρασκευή. Ελπίζω να μου το επιτρέπεις. Και βέβαια στο επιτρέπω, Διονύση. Τιμή μου και τιμή σου. Επίτρεψέ μου μόνο να σου πω πως για να πεις αυτά τα κοινωνικά πρέπει να τα πιστεύεις και πολιτικά. Αλλιώς, μετά από 62 χρόνια θα έχετε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είμαι διπρόσωπη. Και αυτό δεν είναι από αυτά που άκουσα και ούτε θα τα ακούσω ποτέ στη ζωή μου. Η Χρύσα. Κάθε φορά, Ρελιάνα, που ακούω για τις παγκόσμιες μέρες, να κάτσα να πνίγομαι. Αγώ να δεις. Τι υποκρισία. Τόσοι που μαζί με την αδικία κάνουν το μέσα μου να πονάει. Είμαι άνεργη 5 χρόνια, 51 χρονών. Θέλω κι εγώ μια παγκόσμια μέρα να την αφιερώσω στη χαμένη αξιοπρέπειά μου. Τι να σου πω. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι λέει με τον τρόπο του Ελίτης. Ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα. Ψαρεύοντας θα σου έρθει η θάλασσα. Γιατί αλλιώς υπάρχει πάντα το μονοπάτι. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγουδιά, υποθέτω γι' αυτό μου το έβαλε και η Νάνση, γραμμένο ένα χρόνο πριν γεννηθώ εγώ το 1953. Η στίχη είναι του Αλέκου Ζακυλάριου, του Γιώργου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Η μουσική του Γιώργου Μουζάκη, εδώ θα το ακούσετε από τον Μπάμπι Τσέρτο. Η πρώτη εκτέλεση ήταν και την 53 γιτάρα. Εξαιρετικό αφιερωμένο από μένα σε όσους είναι γονείς και έχουν εκτός των άλλων και ευθύνες άλλη ζωή στα χέρια τους. στη ζωή δρόμοι ανοίγονται σωρό. Κι όποιον γουστάρεις τον τραβάς κι όπου σε βγάλει. Σαν θα πάρεις μια βραδιά τον ίσιο δρόμο πια για πάντα τον αφήνεις κι όλη μέρη στα κουρελιάζεις μια καρδιά και ένα κορμί κουρέλια της θα δίνεις κι όλη μερής θα κουρελιάζεις μια καρδιά και ένα κορμί με τα κουρέλια της θα δίνεις. Ξεχνάει κι ο Θεός για να σε δει. Περνάς και φεύγεις και δεν κλαίει ανθρώπου μάτι. Ένα σκουπίδι παραπάνω δηλαδή. Μες στη ζωή στο πόνειρο το μονοπάτι και ένα σκουπίδι παραπάνω δηλαδή. Μες στη ζωή στο πόνειρο το μονοπάτι. Φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Θα ήθελα να σας διαβάζω Ελίτη. Δεν ξέρω κι εγώ για πόσες ώρες, πόσες μέρες, πόσα χρόνια. Πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Άκουσα μια... είδα σε ένα βίντεο κάπου έναν πρόσφυγα να έχει καθίσει αντικρίστη θάλασσα και να λέει έναν αμανέ και με έχει κάνει κομμάτια από το πρωί, αλήθεια σας το λέω. Να λέει έναν αμανέ και να λέει στη θάλασσα καλμάρισε σε παρακαλώ πολύ, γίνε μια αγκαλιά, μάζεψε τα κύματά σου, άσε τους να φτάσουν εδώ και μου γίνει καρδιά κομμάτια. Και είχαν από κάτω υποτιτλήσει τους στίχους και ήταν αυθόρμητος και πέθαινα. Γυρνάει ο νους μου πίσω πολύ σε μια εποχή που τον ανακάλυψα σε κάποια κάλτ εκπομπή από εκείνα κάτι τα αντιποκάναλα που υπάρχουν. Τώρα τα αντιποκάναλα αυτά είναι μέσα στη Βουλή. Τότε τον βρίζαν όλοι. Εγώ διέκρινα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια ποιότητα. Δικαιώθηκα με τα χρόνια. Είναι ο Γιώργος ο Μαργαρίτης. Εδώ τραγουδάει το «Έφυγες και που με αφήνεις» του Χρήστου Κολοκοτρώνη και του Μανώλη Χιώτη. Ένα τραγούδι που γράφτηκε όταν εγώ ήμουν ενός έτους, το 1955. Στους πρόσφυγες, στους ανθρώπους που τους δέχονται, στις ανοιχτές καρδιές, στους Έλληνες ειδικά, η κουβέντα του Ελίτη είναι ο αποχαιρετισμός μου. Πρόσεχε να προφέρεις καθαρά τη λέξη θάλασσα. Έτσι που να γυαλίσουν μέσα της όλα τα δελφίνια και η ερημιά πολύ που να χωρά ο Θεός. Ο Θεός. Όποιο όνομα κι αν έχει. κατώφλι ένα γράμμα πεταμένο και στην πόρτα κρεμασμένα τα κλειδιά. Έτσι βρήκα σκοτεινό κέρι μαγμένο το φτωχό μας στο σπιτάκι μια βραδιά. Έφυγες και που μ' αφήνεις ένα σπίτι πως το κλείνεις. Έφυγες και που μ' αφήνεις ένα σπίτι πως το κλείνεις. Στη μικρή μας καμαρούλα μόλις μπήκα βλέπω άδειο το κρεβάτι κι ορφανό και τη Βέρα στο προσκευάνο σου βρήκα. Ποιος σε πήρε που να πήγες και πονώ. Έφυγες και που μ' αφήνεις ένα σπίτι πως το κλείνεις. Έφυγες και που μ' αφήνεις ένα σπίτι πως το κλείνεις.